В сінях на фершова наткнувся на німця. Ішов, не поспішаючи. Совісно, спокійно робив свою службу. Зате й гроші брав. Дивувався тільки, чому це його до двору кличуть тоді, як на вулиці так багато діла. Але кличуть іде. Побачивши вищого офіцера, здоровить його фершов. Так, ваше високородіє, з третього походного лазарету Якоб Беме. Спіши. У ті двері просто до голубої зали, вона ще живе. Може, врятуєш? Спіши. Побіг. Якоб Беме озирається за ним від порога. Здурів. Скорін. Той офіцер звався Петро Павлович Скорін. Він відзначався не тільки великою хоробрістю та божевільною, як казали, відвагою, але також незвичайною уродою. Це був такий красунь, що не тільки жінки ставали, мов, наврочені, коли він переходив вулицею, але й мужчини дивилися залюбки на цього живого Аполлона. Так його і прозивали в полку. Кращого мужчини годі собі подумати. Навіть цар любив Скоріна і не бив його у злості, як інших. Прямо не підносилась рука. Дякуючи тій, Скорін чимало побував за границею. Його посилали як особливого кур'єра до заграничних посольств, бо цар любив похвалитися перед світом чимсь незвичайним. Але звичайним являвся Скорін не тільки вродою, але також дуже політичним поведенням, котрим здобував собі загальну прихильність і доброзичливість. А все ж таки близьких друзів він не мав. Не тому, щоб не міг когось полюбити і прив'язатись до нього, але прямо Скорін був дивак. Серед найширшої забави вставав, махав розпачливо рукою і виходив. Ані в вині, ні в костях, ні в дівчатах не знаходив смаку. Найбільше ще з усього любив коні. Бувало, як немає служби, то сяде на коня, і траплялось, що і півдними гуляє Бог візде. А по ночах книжки читав чужомовні. Який кому хосен з такого друга? Скорін був мовчазний, але язик мав гострий, як бритва. Як бувало, затне когось, то вже не відлижися ніколи. Коли б не цей язик, він нині був би вже, може, близько до самого царя, як меншиков. Але Скорін не підлещувався до нікого, навіть до царя ні. Тому хоч і був вищим офіцером, але до найвищих не дійшов. Від літ трьох з того часу, як з батуринським царським полковником був у гетьмана на балу, ще більше став мовчазливим. Говорили собі, що в голові йому перевернулось, бо дуже його там шанували. Сам гетьман попід руки його водив і знайомив з найкращими, найбагатшими черкашинками, між іншим, із Кочубеєвою Мотрою. Та дійсної причини мовчазливості і відчуженості Скоріна ніхто не знав. Скорін закохався в Мотрю. Загордий був, щоб їй це сказати. Боявся гарбуза, бо всі говорили, що Мотря дуже носа дере і не на пірнач, а на булаву поглядає. До того вона завзята українка, а він корінний москаль. Таки не захочує печеного льоду. А Скорін наказав своєму серцю мовчати. Потім стала відома історія Мотрі з гетьманом, потім вона віддалася за Чуйкевича, і аж нині зустрінувся з нею вперше, після того незабутнього для нього балу. І бач, яка зустріч. Скорін сидів у вартівні і роздумував над усіма подробицями тієї дивної зустрічі. Ніби хтось ви, ніби це казка, як взагалі все, що нині діялось у Батурині. Одна страхітлива казка, після якої, мабуть, він довго не засне. Як добули москалі Батурин, Меншиков дав Скорінові наказ обсадити гетьманський двір, бо гадав, чи немає там важних паперів і персон до гетьмана, близьких, від котрих можна б добути дещо про його змову. Меншиков знав від носа, що в Гончарівці заховані також гетьманські клейноди, а може й другі скарби, бо всього в таким поспіху годі було забрати. Скорін заки добували Батурин, дерся як диявол. Він загалом бився останніми часами так отчайдушно, що всі казали, смерті собі шукає. Але дивитись на солдатські звірства і злочинства у здобутому місті йому було незвичайно важко, і тому він утішився, як Меншиков послав його захищати гетьманський двір. Це він і зробив рішуче, скоро, безпощадно. На жаль, Заки прийшов туди, братія погуляли дещо. Побили дворецького, вбили якогось бандуриста, ще декого, розграбили чимало. З близьких до гетьмана Перзон не знайшов тут скоро нікого, якщо до таких не вчисляти Мотрі. Мотря. Він задумувався, чи йти до неї, чи ні. Хірург сказав, що вона жива, тільки виснажена дуже і стурбована сильно. Боїться о її ум. Не всяка комплекція може перенести такі пертурбації, іритації, а жіночі зокрема. Скоро він знав, що йому, як командантові двору, треба переслухати Мотрю, Заки вона остає ще під свіжим враженням подій, і Заки не придумає яких викрутів, щоб затаїти правду. Але з другого боку, він не важився турбувати її. Вродерські почуття казали йому пошанувати її. А якщо Мотрю Васильовна втече, прийшло йому нагадку. Як царський офіцер він стривожився, як Скорін – ні. Навіть хотів, щоб утекла. Відповість – нехай, він же мужчина. Краще відповідати йому, ніж їй. А до того так надоїло життя. Надоїло жити, вроді зі своїми переконаннями, досить тієї облуди. Але вона не втече, раз, що не може, а по-друге, тому що не схоче, не з таких вона, що втікають. І Скорінові зробилося страшно за Мотрю. Один допит, і треба щось порадити на те. Довго бився з гадками. Поки що він тут комендант. Всі мусять слухати його. Може вивезти Мотрю? Вивезе. Коні є, віз теж. Покладе на криї, візьме ескорт, вийде з міста. Полковника Скоріна ніхто не здержить. Хай спробує. І не задумуючись, довго пішов у двір. Мотря Васильівна, говорив несміливо, підходячи до неї, як винуватець. Я, полковник Петро Павлович Скорін, мої знайомі з бабою гетьмана у цьому самому дворі. Пригадуєте собі? Полковник Скорін, пригадує собі.